นมัสถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะได้ปรารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางแห่งการเจริญภาวนาแนววิธีของการปฏิบัติภาวนาหรือเจริญภาวนาหรือเจริญกรรมฐานมีอยู่ใหญ่ๆอยู่3อย่าง1สมถะอุปังคมะวิปัสสนาการเจริญวิปัสสนาที่มีสมถะนำหน้าก็เหมาะกับบุคคลที่เป็นสมถะญาณิกะมีสมถะเป็นญาณคือเจริญสมถะได้ก็เจริญสมถะก่อนเพื่อจะให้จิตเข้าถึงสมาธิระดับสูงเข้าถึงอัปปนาสมาธิหรืออย่างน้อยก็อุปจารสมาธิอุปจารสมาธิก็เป็นความสงบตั้งมั่นที่เฉียดองฌานไปแล้วสูงไปกว่านั้นก็เป็นอัปปนาสมาธิเป็นความตั้งมั่นชนิดแนบแน่นในอารมณ์เรียกว่าได้ฌานได้ฌานที่หนึ่งคือปฐมฌานได้ฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่ต่อขึ้นสู่อรูปฌานเมื่อคนที่ได้ฌานอย่างนี้ได้สมาธิอย่างนี้แล้วก็จึงยกองฌานมาพิจารณาในขณะที่อยู่ในฌานเนี่ยอารมณ์ของจิตจะเป็นบัญญัติอยู่เป็นนิมิตอารมณ์เป็นดวงเหมือนดวงกลมดวงไฟเป็นความว่างเป็นนิมิตภาพจิตไปจดจ่ออยู่กับนิมิตอารมณ์เหล่านั้นแต่เมื่อจะยกขึ้นมาสู่วิปัสสนาเนี่ยจะต้องระลึกรู้ปรมัตถธรรมองค์ฌานก็ดีฌานจิตก็ดีสภาพผู้รู้ผู้ดูเป็นปรมัตถธรรมในขณะที่อยู่ในสมาธิในขณะที่อยู่ในฌานจิตเนี่ยอารมณ์เป็นบัญญัติอยู่จิตได้แต่นิ่งสงบเมื่อจะขึ้นสู่วิปัสสนาก็น้อมมารู้ที่จิตนะจิตที่มีสมาธิอย่างปฐมฌานเนี่ยก็จะมีองค์ฌานประกอบอยู่5อย่างมีวิตกวิจารปีติสุขเอกตาปีติวิตกก็คือยกขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานฝึกอยู่กับอารมณ์กรรมฐานวิจารก็เข้าไปในอารมณ์กรรมฐานปีติก็อิ่มใจสุขก็สบายใจเอกตาก็เป็นความตั้งมั่นในอารมณ์เกิดประกอบร่วมกันอยู่ซึ่งเป็นปรมัตถธรรมว่ามีการระลึกพิจารณาที่จิตพิจารณาองค์ประกอบของจิตมีวิตกวิจารปีติสุขเอกตาและเป็นการระลึกเข้ามาที่นามธรรมเป็นปรมัตถธรรมก็จะทำให้เห็นสภาพความเป็นจริงว่านามธรรมเหล่านี้มีความเปลี่ยนแปลงความเกิดดับมีสภาพที่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนแต่ถ้าพิจารณามาตรงสภาวะอย่างนี้ก็จะมีโอกาสเห็นความจริงเห็นไตรลักษณ์กำหนดองค์ฌานกำหนดฌานจิตกำหนดสภาพของผู้รู้ผู้ดูเห็นความดับไปสิ้นไปในการปฏิบัติอย่างนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนาที่มีสมถะนำหน้า ช่วยเจริญสมถะก่อนวิธีการเจริญสมถะก็มีหลายวิธีด้วยกันที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้มีทั้งหมด40อย่างสำหรับเลือกทำตามจริตของแต่ละคนพวกกสิณใช้สำหรับไว้เพ่งก็มี10สุภะพวกซากศพนั่นก็มี10อย่างอนุสติก็เข้ามี10พรหมวิหาร4รูปฌานก็4อาหารปฏิกูลสัญญาจตุทาววัฏฐานมี40อย่างก็เอามาเพ่งพิจารณาถ้ามุ่งสมถะก่อนเช่นการกำหนดลมให้ใจเข้าออกซึ่งอยู่ในอนุสติเรียกว่าอนาปานสติการกำหนดลมให้ใจเข้าออกหรือการระลึกถึงคุณของพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เรียกว่าพุทธานุสติก็ทำให้เกิดสมาธิเกิดความสงบธรรมานุสติระลึกถึงพระธรรมสังฆานุสติระลึกถึงพระสงฆ์ศีลานุสติระลึกถึงศีลที่ตนเองรักษามาด้วยดีจาคานุสติระลึกถึงทานที่ตนเองได้บริจาคเนี่ยปลื้มใจสงบใจได้เนี่ยพวกนี้ก็เป็นสมถะอย่างคนที่เพ่งลมหายใจเนี่ยดูลมหายใจอย่างเดียวไปเรื่อยๆเข้าออกต่อไปมันก็เกิดนิมิตขึ้นมาจากมันจำลองภาพลมหายใจจะเห็นเป็นสายลมเป็นสายลุ่งบังเป็นนิมิตเป็นเหมือนละอองไอ้น้ำเหมือนปุยนุ่นอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นนิมิตเหมือนดวงกลมไฟดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยก็เริ่มเกิดนิมิตขึ้นมาคนที่เจริญสมถะเขาก็จะประคองนิมิตไว้เพ่งประคองให้จิตทรงตัวอยู่กับนิมิตมาฝึกนึกให้มันใหญ่ดูซิมันใหญ่ได้ไหมนึกให้มันเล็กได้ไหมมันเป็นไปตามใจได้ก็เริ่มเกิดปฏิภาคนิมิตทำไปทำมาจิตก็ฟุ้งตัวเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิได้ฌานในเรื่องของสมถะพอได้ฌานแล้วก็มาพิจารณาอุปฌานแล้วแต่ว่าได้ฌานระดับไหนถ้าได้ทุติยฌานละปิติวะวิตกวิจารไปแล้วมันก็จะปิติสุขกตาหรือตติยฌานก็มีสุขกับเอกตาหรือได้จตุทัชฌานก็มีอุเบกขาก็เอาอันนี้มาพิจารณาองค์ฌานฌานในจิตสภาพผู้รู้ผู้ดูมันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่บางคนมันก็พิจารณาไม่ออกมันก็เลยอยู่แค่สมถะทำมากี่ปีกี่ปีมันก็อยู่แค่สมถะหาใจไม่ถูกฮะสภาพของนามธรรมไม่ถูกมันก็จะอยู่กับนิมิตอยู่กับภาพนิมิตสีแสงอยู่กับความว่างสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่ขึ้นวิปัสสนานะเรียกว่าไม่น้อมรู้เข้ามาที่จิตองค์ฌานสภาพธรรมที่ประกอบกับจิตก็เลยหาไม่เจอก็มีแต่นิ่งนิ่งสงบขึ้นวิปัสสนาไม่ได้ยังขึ้นวิปัสสนามันจะต้องน้อมรู้เข้ามาที่จิตผู้รู้ผู้รู้สึกองค์ฌานที่ประกอบรู้ได้ตรงรู้ได้บ่อยก็เห็นความจริงว่าเขาเปลี่ยนแปลงเกิดดับเกิดความรู้สึกว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าน้อมมารู้อย่างนี้ได้มันก็ขึ้นวิปัสสนาได้เข้าไปถึงวิมุตติความหลุดพ้นได้เรียกว่าวิปัสสนาที่มีสมถะนำหน้าสมถะที่มีวิปัสสนานำหน้าโดยเจริญสมถะก่อนแล้วมาต่อวิปัสสนาทีหลังอันนี้ประเภทที่สองเรียกว่าวิปัสสนาปุพพังคมะสมถะสมถะที่มีวิปัสสนานำหน้าบุคคลนี้ก็เรียกว่าพวกวิปัสสนาญาณิกะมีวิปัสสนาเป็นญาณคือ เหมาะในการที่จะเจริญวิปัสสนาไปเลยอันนี้ก็ไม่ต้องไปทำสมถะไม่ต้องไปเพ่งอารมณ์บัญญัติใช้กำหนดรู้สภาวะปรมัตถ์ไปเลยก็เป็นการรู้ตรงต่อสภาวะตั้งแต่ต้นไม่ได้เพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวรู้สภาวะต่างๆทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจระลึกรู้การเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นการรู้รสการรู้สึกสัมผัสทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงระลึกถึงความรู้สึกสบายมั่งไม่สบายรู้ความคิดรู้จิตที่รู้สึกความปรุงแต่งอาการปฏิกิริยาในจิตสบายใจไม่สบายใจสงบไม่สงบรวมทั้งจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูก็จะเดินสติไปตรงๆต่อสภาวะวางท่าทีอย่างปกติซึ่งก็สามารถเจริญได้เป็นปกติในวิถีชีวิตประจำวันยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ผู้เหยียดเคลื่อนไหวอยู่ทำพูดคิดอะไรก็เจริญสติว่าใช้สมาธิเพียงเล็กน้อยหรือว่าคณิกะสมาธิความสงบเล็กน้อยดังนั้นการเจริญแบบนี้ก็จะมีนิวรณ์เข้ามากามฉันทะพยาบาทฟุ้งซ่านนำคาญใจท้อถอยสงสัยแต่ว่านิวรณ์เกิดขึ้นมาก็เอานิวรณ์เป็นกรรมฐานราคะเกิดขึ้นมาก็ดูราคะโทสะเกิดขึ้นมาก็ดูโทสะฟุ้งซ่านนำคาญใจเกิดขึ้นมาก็กำหนดรู้ความฟุ้งซ่านนำคาญใจสงสัยเกิดขึ้นมาก็รู้ความสงสัยจิตใจดีงามก็กำหนดเกิดศรัทธาก็กำหนดรู้ความมีศรัทธาเกิดเมตตาก็รู้ความมีเมตตากรุณาเกิดขึ้นก็รู้ปิติสมาธิปัญญาสติเกิดขึ้นก็กำหนดรู้หมดจะเริ่มวิปัสสนาไปโดยตรงแต่เมื่อได้ระลึกรู้บ่อยๆสติเท่าทันต่อสภาวะบ่อยๆวางท่าทีอย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นกลางที่สุดแล้วก็กลับมีสมาธิบวกขึ้นมาได้เองทำไปทำมาจิตก็รวมตัวเป็นสมาธิได้โดยไม่ต้องไปเพ่งอารมณ์บัญญัติอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลังหรือว่าวิปัสสนาที่มีสมถะนำหรือว่าสมถะที่มีวิปัสสนานำหน้าคือเจริญวิปัสสนาไปที่สุดสมาธิก็เกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าต้องเป็นบุคคลที่มีความเข้าใจเรื่องปรมัตถธรรมเรื่องสภาวธรรมมีอริยสัยมาทางวิปัสสนาญาณวิปัสสนาเป็นญาณก็จะปฏิบัติไปได้จะให้ไปทำแบบที่หนึ่งก็ทำไม่ได้จะไปเพ่งบัญญัติเนี่ยมันจะขัดกับตัวเองจะไปไม่ได้แต่ถ้ามาปฏิบัติให้ตรงกับสัทยาสัยของตนเองมันก็จะไปได้ให้มันขึ้นอยู่กับสัทยาสัยคนที่มีสัทยาสัยเป็นสมถญาณิกะมันก็ต้องเจริญแบบที่หนึ่งก่อนมาระลึกแบบปรมัตถ์เลยไปไม่ได้เหมือนกันถ้าจิตไม่มีสมาธิยังไปไม่ได้ตั้งสติไม่อยู่กำหนดอะไรไม่ได้แต่คนที่เป็นวิปัสสนาญาณิกะให้ไปเจริญสมถะก็ไปไม่ได้เหมือนกันใช้บัญญัติเพ่งไม่ถนัดจะให้รู้สภาวะไปเลยเป็นปกติมันก็ไปได้ฉะนั้นเราก็ต้องดูอัธยาศัยดูเราเหมาะสมอย่างไรตอนนี้มันมีอีกบุคคลอีกพวกหนึ่งที่ไม่ได้ทั้งสองข้อเนี่ยทำสมถะก่อนให้ได้ฌานก็ทำไม่ได้ทำวิปัสสนากันเลยก็ทำไม่ได้เนี่ยก็ต้องมาประเภทวิธีที่3คือเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปภาษาธรรมะจะเรียกว่ายุคนันทะสมถะวิปัสสนาการเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันนะถ้าคนที่ทำไม่ได้2ข้อแรกก็ต้องมาทำข้อหลังถึงจะไปได้หรือต้องมีสมาธิอยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงขนาดมากจนได้ฌาน แล้วก็เจริญดูสภาวะไปเลยนี่ก็ใช้บัญญัติบ้างปรมัตถ์บ้างบวกบวกกันไปคู่กันไปยกตัวอย่างเช่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นการรู้แบบบัญญัติรู้ว่าเข้าว่าออกยาวสั้นเป็นสมถะอยู่แต่ก็รู้จิตไปได้ด้วยรู้ลมหายใจด้วยดูรู้ผู้รู้ที่กำลังรู้ลมหายใจด้วยเนี่ยรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ด้วยรู้ความคิดได้ด้วยอย่างเนี้ยรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ก็รู้ความรู้สึกในใจได้ด้วยขณะนี้สบายใจไม่สบายใจก็ยังรู้ลมหายใจอยู่ก็เรียกว่าไม่ทิ้งสมถะคือไม่ทิ้งลมหายใจยังรักษาลมดูลมให้มันสงบไว้แต่ก็ดูปรมัตถ์ไปด้วยดูความรู้สึกของใจดูความคิดดูความรู้สึกดูใจผู้รู้ดูลมหายใจอยู่อย่างนี้คือเจริญสมถะวิปัสสนาคู่กันก็จะไปได้เพราะว่าคนที่ต้องมีสมาธิบ้างถึงจะตั้งหลักได้หรือไม่ดูลมหายใจจะไปกำหนดอย่างอื่นก็ได้ในกรรมฐานที่เป็นสมถะต่างๆเช่นบางคนเจริญพุทธานุสติระลึกถึงพุทธเจ้าพุทโธน้อมระลึกถึงคุณของพุทธเจ้าสวดบทอิติปิโสภควาก็คือบทพระพุทธคุณทั้งหมดนามตามระลึกถึงพระคุณของพุทธเจ้าต่างๆซึ่งเป็นสมถะพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบและโดดลงวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะความรู้และความประพฤติสุคโตเสด็จไปดีแล้วโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปริสธรรมมสารถิเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวนุสสานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระกวาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนนี่คือถ้าเราสวดแล้วเราลึกความหมายไปด้วยแปลไปได้ด้วยน้อมเราลึกไปเนี่ยจิตสงบได้นึกถึงคุณพระเจ้าเนี่ยจิตสงบเป็นสมถะแต่ต้องวนๆซ้ำๆแล้วจะเอาพุทธคุณข้อใดข้อหนึ่งมาเราลึกซ้ำๆอยู่ก็ได้เช่นพุทโธพุทโธพุทโธนึกถึงพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกจิตสงบได้แต่ว่าก็ไม่ได้สงบไปถึงขั้นมากก็ระลึกรู้สภาวะปรมัตถ์ไปควบคู่กันขณะที่มีการระลึกถึงคุณของพุทธเจ้าสติก็มารู้จิตที่กำลังตรึกนึกอยู่หรือว่าระลึกถึงคุณของพุทธเจ้าไปรู้สึกใจระเบิกบานสังเกตใจที่มันกำลังเบิกบานใจมีความสุขอยู่ก็กำหนดดูความสุขอย่างนี้พอมาดูความสุขมาดูความผ่องใสของจิตมาดูความรู้สึกมันก็มาเป็นวิปัสสนาเพราะว่าอันนี้มันเป็นสภาวะนะความสุขใจความอิ่มเอิบใจสภาพของจิตที่กำลังระลึกถึงคุณของพระเจ้าเป็นตัวปรมัตถธรรมแต่ก็ยังระลึกถึงคุณของพระเจ้าอยู่รู้ถึงคุณของพระเจ้ารู้ถึงสภาวะของจิตใจและรู้ถึงสติที่กำลังระลึกรู้อยู่มันก็เป็นสมถะวิปัสสนาควบคู่กันเราแม้จะเจริญแผ่เมตตาเราจะเอาแผ่เมตตามาคู่กับวิปัสสนาการแผ่เมตตานี่ก็เป็นสมถะสัพเพสัตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดหาเวราจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยหาพยาปัจฉาจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยหาอนิคาจะได้ทุกกายทุกใจและสุขีอัตตานังปริหารันตุว่าจะมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นหรือว่าแต่ภาษาไทยก็ได้ ซ้ำๆอยู่อย่างนั้นขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรจะได้เบียดเบียนจะได้ทุกข์กายทุกข์ใจหรือขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสมบัติซ้ำๆจิตใจก็คล้อยตามพอจิตมันคล้อยตามคือมันมีเมตตาขึ้นมาจริงๆจิตก็จะมีความแจ่มใสแช่มชื่นเบิกบานหน้าตายิ้มแย้มสติก็กลับมารู้จิตอีกรู้จิตว่าจิตแจ่มใสใจเบิกบานหน้าตาคลี่คลายใจเป็นสุขแต่ก็ยังแผ่เมตตาดูใจไปด้วยดูความรู้สึกที่หน้าตาที่กายดูที่ใจแล้วก็แผ่เมตตาอยู่อย่างนี้ก็เป็นการเจริญสมถะวิปัสสนาคู่กันได้หรือว่าไปเดินจงกรมเนี่ยก็เดินแบบบัญญัตินั่นก็เป็นเรื่องของการผูกให้จิตมีสมาธิจะเราใช้บัญญัติอยู่รู้ว่าขวารู้ว่าซ้ายเดินนับเท้าเดินบริกรรมพุทโธอยู่ก็ตามเป็นการเจริญเดินแบบสมถะคือให้จิตตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์บัญญัติแต่ในขณะเดียวกันก็สังเกตความรู้สึกไปได้ด้วยรู้ตึงรู้หย่อนรู้ไหวรู้สบายไม่สบายมันก็เป็นบัญญัติบ้างปรมัตถ์บ้างสมถะบ้างวิปัสสนาบ้างคู่กันคนในยุคปัจจุบันเนี่ยจะส่วนใหญ่มันจะอยู่ในประเภทที่สามนี่แหละไปสมถะให้ได้ฌานก็ไม่ไหวทำวิปัสสนาไปเลยก็ไม่ได้ก็ต้องมาทำคู่กันเมื่อฝึกไปฝึกมามันเดี๋ยวมันก็แยกตัวไปเองบางทีมันก็แยกไปเป็นสมถะก็มีเหมือนกันดูคู่ๆกันเนี่ยบัญญัติปรมัตถ์เนี่ยดูลมหายใจบ้างดูจิตบ้างดูหน้าท้องดูความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ไปมาจิตรวมตัวนิ่งลงไปเป็นสมถะมากขึ้นรวมตัวดิ่งดับลงไปเข้าไปสู่อุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิก็ได้ถ้ามันจะไปก็ให้มันไปก็ไม่ต้องไปลังไว้อย่าไปลังใจไว้กลัวสมาธิอย่าไปกลัวสมาธิเพราะว่ามันต่อกันได้ทั้งหมดจิตจะรวมตัวไปเป็นสมาธิใหญ่นะก็ให้เป็นมันจะรวมตัวตั้งมั่นก็ไปสู่อัปปนาสมาธิดับความรู้สึกก็ใจก็ต้องรวมต้องยอมลงไปเราอยู่ในสมาธิแล้วค่อยๆต่อวิปัสสนาเวลาจิตมันเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาก็เริ่มพิจารณาจิตพิจารณาสภาวะที่ประกอบกับจิตพิจารณาใจผู้รู้ผู้ดูมันก็มาเป็นวิปัสสนาได้แต่ว่าเวลามันปฏิบัติไปดูบัญญัติปรมัตถ์ผู้บางหนักเข้ามันก็ทิ้งบัญญัติรู้แต่สภาวะปรมัตถ์ล้วนๆมันก็แยกมาเป็นวิปัสสนาได้มากขึ้นเนี่ยฝึกไปเนี่ยตอนแรกก็คู่ๆกันไปบัญญัติบ้างปรมัตถ์แล้วต่อไปก็บัญญัติก็เริ่มหลุดออกไปคำพูดภาษาคำบริกรรมหลุดไปเหลือแต่สติที่ระลึกรู้โดยไม่มีภาษารูปทรงสันฐานร่างกายก็ไม่มีหายไปเหลือแต่ความรู้สึกอยู่กับความรู้สึกมันเป็นสภาวะแท้ไม่บอกไม่ได้ว่านั่งอยู่ยืนอยู่เดินนอนที่สถิตทางที่ไหนแต่มีสภาวะเป็นความรู้สึกนั่นก็จะมาเป็นวิปัสสนาได้มากขึ้นฉะนั้นเราก็ฝึกไปให้เข้าใจว่าวิปัสสนาเนี่ยสติต้องระลึกเข้ามาสู่สภาวะปรมัตถ์เจนว่าไม่ว่าจะเป็นข้อ1ข้อ2ก็ตามจะเจริญสมถะก่อนก็ตามยังไงก็ต้องมาผ่านวิปัสสนาอยู่ดีต้องมาผ่านการรู้สภาวะปรมัตถ์เรียกว่ารู้รูปธรรมนามธรรมตอนเจริญสมถะก็ยังไม่เห็นรูปนามไม่เจอปรมัตถ์แต่ที่สุดแล้วก็ต้องมาเจอให้ได้และถึงจะพัฒนาจิตวิญญาณตนเองเข้าไปถึงความหลุดพ้นได้แล้ววิมุตติความหลุดพ้นเนี่ยมันจะต้องมีปัญญาเกิดขึ้นต้องอาศัยปัญญาปัญญาก็คือความรู้แจ้งจริงๆฉะนั้นถ้าสติไม่ระลึกรู้มาที่ของจริง คือไม่ระลึกมาที่รูปนามหรือปรมัตถ์การจะรู้แจ้งเห็นจริงมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าสติยังอยู่กับของปลอมอยู่กับบัญญัติเช่นอยู่กับความว่างเปล่าอยู่กับความเป็นรูปร่างสมมุตินิมิตอยู่กับภาพนิมิตอย่างเงี้ยก็ไม่มีโอกาสจะเห็นไตรลักษณ์ไม่มีโอกาสจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะว่าบัญญัติทั้งหลายไม่ใช่สังขารมันไม่ได้ถูกปรุงแต่งขึ้นมามันเป็นของไม่มีจริงมันยังไม่มีการเกิดการดับสิ่งที่จะป้อนให้เกิดปัญญาต้องเป็นสังขารเนี่ยสังขารคือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาตลอดทั้งตัวปรุงแต่งเนื่องจากการถูกปรุงแต่งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดดับจิตก็ดีเนี่ยเจตสิกก็ดีรูปต่างๆมันเป็นสังขารเป็นสภาพธรรมที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเพราะมันจะไม่ได้ยั่งยืนอะไรมันจะมีการเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่นะเพราะฉะนั้นคนที่ถนัดสมถะเป็นญาณเป็นที่อาศัยไปเนี่ยเรียกว่าสมถญาณิกะบางคนถนัดแบบนั้นบางคนเป็นผู้มีวิปัสสนาเป็นญาณคือเป็นที่อาศัยเป็นพาหนะนำไปเรียกว่าวิปัสสนาญาณิกะเดี๋ยวเรียกอีกอย่างนึงว่าสุทธวิปัสสนาญาณิกะผู้มีวิปัสสนาล้วนๆเป็นญาณเพราะฉะนั้นก็ให้เป็นไปตามอัธยาศัยของเราจะอย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาที่จิตก้าวขึ้นไปสู่โลกุตตระเนี่ยมันก็จะมีสมาธิถึงจะเจริญวิปัสสนาไปล้วนๆในกระทั่งเนี่ยมันจะมีสมาธิแล้วมีสมถะในขณะที่ขึ้นสู่การบรรลุธรรมโลกุตตระเนี่ยจะมีสมาธิบวกเข้ามาถึงจะเจริญวิปัสสนาไปโดยตรงทีแรกนะแต่ที่สุดแล้วมันก็จะมีสมาธิเพราะว่าในองค์มรรคเนี่ยมันจะต้องมีอยู่สัมมาสมาธิต้องเกิดร่วมสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบองค์มรรคทั้ง8เนี่ยจะต้องเกิดประชุมกันพร้อมกันนะถึงจะมีกำลังถึงจะประหารอนุสัยกิเลสขาดเป็นสมุจเฉทแต่ในช่วงที่มันยังเกิดไม่พร้อมกันซึ่งยังอยู่ในขั้นของโลกียะนะเป็นวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณที่ยังเป็นโลกียะเนี่ยมันก็องค์มรรคมันจะยังไม่พร้อมกันไม่มีกำลังก็ต้องอาศัยฝึกไปเรื่อยๆฉะนั้นถ้าเราให้รู้ว่าวิธีปฏิบัติภาวนาถ้ามี3อย่างใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องดูความเหมาะสมของตนเองไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำให้เหมือนคนอื่นหรือจะให้คนอื่นมาเหมือนเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามอัธยาศัยแม้จะเดินจงกรมเนี่ยบางคนเดินช้าแล้วก็มีสติดีกำหนดได้ดีเดินไวก็สติตามไม่ทันนะคนนั้นก็เดินช้าๆไปปฏิบัติได้ผลดีแต่บางคนเดินช้าแล้วจิตกับเลื่อนลอยไปหมดมันลืมไปหมดแต่ถ้าเดินไวกับมีสติมันก็ไม่เหมือนกันนะดังนั้นก็ดูภาวะของตนเองบางคนนั่งหลับตาแล้วก็ลืมตัวไปหมดแต่พอลืมตาก็เดือดกับรู้สึกได้ดีบางคนก็มีสติอยู่กับการงานได้คุยได้พูดได้ฟังรู้สึกมีสติดีเราไปนั่งหลับตาแล้วก็ไม่มีสติเนี่ยมันก็ต้องดูตัวเราเองเพราะฉะนั้นการปฏิบัติมีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสสนาเราก็ต้องทำคู่กันก็ได้ที่เราจะมีปัญหาอยู่ก็คือการกำหนดผู้รู้นะกำหนดผู้รู้ไม่ค่อยได้ก็ยกตัวอย่างว่าการระลึกที่กายปกติก็ไปรู้ความเคลื่อนไหวเป็นต้น รู้ความไหวรู้ความตึงความหย่อนความแข็งอ่อนรวมความว่ารู้การกายที่เคลื่อนไหวเวลารู้กายที่เคลื่อนไหวเนี่ยก็คือมีผู้รู้อยู่มีกายที่เคลื่อนไหวมันคนละอย่างกันนะระหว่างเนี่ยกายเคลื่อนไหวกับผู้รู้เนี่ยผู้รู้นี่ก็คือจิตกับมีสติสัมปชัญญะที่กำลังไประลึกรู้ความเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นมันจะมีสองอย่างมีกายที่เคลื่อนไหวอย่างหนึ่งแล้วก็มีใจที่รับรู้การเคลื่อนไหวผู้รู้นั้นเป็นตัวไปรู้กายเคลื่อนไหวแต่มันไม่ใช่ความเคลื่อนไหวกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่กายผู้รู้นี่มันอยู่ที่ใจอะไรไปดูอะไรนะใจไปดูกายอยู่เนี่ยกำลังปฏิบัติเนี่ยใจกำลังไปดูกายเพราะนั้นใจที่ไปดูกายเนี่ยใจที่กำลังไปดูเราเรียกว่าเป็นผู้รู้อยู่คือเมื่อมีการมารู้ผู้รู้ด้วยเนี่ยมันก็จะรู้กายที่เคลื่อนไหวแล้วก็รู้ใจผู้รู้ต้องเขียนตรงนี้ก่อนนะดิผู้รู้มารู้กายเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วก็ผู้รู้มันก็มารู้ผู้รู้นั่นเวลาจิตไปรู้จิตไปรู้อารมณ์ใดมันก็จะเป็นผู้รู้จริงก็ไปรู้สีบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างโผฏฐัพพะบ้างนะแล้วความไปรู้อารมณ์แต่มันก็ต้องมีบางคราวบ้างว่าใจมันจะรู้แต่อารมณ์มันกลับมารู้ฝ่ายผู้รู้เนี่ยนะเรียกว่าผู้รู้ดูผู้รู้จิตผู้รู้คือตัวจิตตัวสติมันกำลังไปรู้อารมณ์เช่นไปรู้ความไหวขณะเดียวกันมันก็มารู้ผู้รู้ด้วยรู้ผู้รู้แต่กำลังไปรู้ความไหวอารมณ์นี่มันเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตนั้นเป็นผู้รู้ฉะนั้นบางคราวก็รู้ฝ่ายอารมณ์คือฝ่ายถูกรู้บางคราวก็รู้ฝ่ายผู้รู้ในเวลาใกล้เคียงกันนะรู้ความไหวรู้ใจที่รับรู้ได้ไหมกายไหวไหวเวลาอย่างเดินกายมีการเคลื่อนไหวถ้าเจริญสติไปรู้กายเคลื่อนไหวเนี่ยจะต้องมีผู้รู้อยู่บางคนบอกว่ารู้ถามว่ามีกำหนดผู้รู้ได้ไหมได้มีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยผู้รู้เป็นยังไงผู้รู้ก็เวลาไหวก็รู้เวลาเย็นก็รู้เวลาตึงก็รู้เสียงมาก็รู้อย่างนี้ก็เรียกรู้อะไรไปรู้สิ่งที่ถูกรู้ไม่ได้รู้ผู้รู้มีผู้รู้จริงแต่ผู้รู้ไม่ได้ถูกรู้มีผู้รู้ไปรู้เย็นมีผู้รู้ไปรู้ตึงมีผู้รู้ไปรู้เสียงมีผู้รู้ไปรู้เห็นมีผู้รู้อยู่คือก็ปฏิบัติได้ระดับหนึ่งแล้วมีสติรู้ในส่วนต่างๆแต่ว่าที่ต้องการให้รู้นั่นคือรู้ผู้รู้คือให้ผู้รู้นั้นถูกรู้บ้างนะเอาอะไรไปรู้ผู้รู้ก็คือผู้รู้ตัวใหม่ที่เกิดจริงมันเกิดตำแหน่งเดียวกันแต่ว่าตรงนี้มันเป็นตำแหน่งหัวใจเนี่ยผู้รู้มันเกิดที่นี่ให้ผู้รู้ตัวใหม่มันก็เกิดตรงนี้แหละเกิดที่เดียวกันนะคือมันตัวแรกมันดับตัวใหม่เกิดตัวใหม่มันรู้แบบคล้อยตามมันไม่ได้ตั้งอยู่ประจันหน้าอย่างนี้หรอกนะมันดับจิตเนี่ยมันเกิดทีไรดับทันทีมันจึงรู้ยากที่รู้ใจรู้ได้ยากเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆมันเกิดแล้วดับไปแล้วไอ้ผู้รู้ใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยผู้รู้เก่าต้องดับไปแล้วถึงจะเกิดขึ้นมาใหม่แต่ว่าถ้าพอผู้รู้ใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ยมารู้ที่ตำแหน่งผู้รู้เนี่ยมันจะรู้ได้นิดหนึ่งถึงแม้ว่าผู้รู้เก่าจะดับไปเนี่ยมันก็จับได้มันเป็นปัจจุบันสันตติหยกพอรู้แล้วก็หมดไปเลยเพราะมันที่จริงมันก็หมดไปแล้วตามความรู้สึกของผู้ปฏิบัติเนี่ยจะรู้สึกได้นิดหนึ่งใช้มันมาชัดเจนเหมือนมาดูกายไม่ได้ไม่เหมือนดูรูปธรรมที่มันชัดพอรูปมันดับช้ารูปมันดับช้ากว่านามมันก็ยังตั้งอยู่แต่ไอ้นามเนี่ยมันดับเร็วกว่าแล้วก็โดยเฉพาะนามที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน คือนามผู้รู้ถ้านามเห็นอย่างเงี้ยยังง่ายกว่าใช่ไหมนามเห็นนามได้ยินนามรู้กลิ่นนามรู้รสเพราะมันอยู่คนละตำแหน่งแต่นามที่เป็นผู้รู้มันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับผู้รู้ที่จะรู้มันแค่เราพูดง่ายๆก็กำหนดให้ผู้รู้มันดูตัวมันเองแต่ที่จริงไม่ใช่ตัวมันเองแล้วมันคนละตัวเป็นเพียงว่าตำแหน่งเดียวกันอยู่ในที่เดียวกันฉะนั้นการที่จะระลึกศึกษาใจผู้รู้เนี่ยก็ต้องรักษาความเป็นปกติอย่าไปค้นหาจนเครียดค้นหาจิตผู้รู้จนเครียดนี้ก็เสียการหมดต้องอยู่ในภาวะที่รักษาความสงบความนุ่มนวลไว้ก่อนค่อยๆสังเกตน้อมรู้ไปก่อนมันยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็รู้สภาวะอื่นๆรู้ความรู้สึกไปก่อนว่าความรู้สึกของใจขณะนี้มันสบายใจไม่สบายใจเพราะให้ความรู้สึกมันรู้ง่ายกว่าใช่ไหมความรู้สึกหรืออาการของใจมันง่ายกว่าความสบายใจไม่สบายใจเนี่ยมันหาเจอได้ง่ายกว่าความคิดก็ยังหาง่ายกว่าใช่ไหมจิตเวลาคิดเนี่ยตามรู้เจอความคิดยังไงแต่ว่าจิตที่เป็นลักษณะเป็นผู้รู้นะมันเป็นเหมือนเป็นกิริยาที่รับอารมณ์ลักษณะจิตผู้รู้เนี่ยมันเป็นลักษณะการเป็นรับอารมณ์ดับลงรับรู้อารมณ์ดับลงเราสังเกตว่าจิตมันมีการรู้อารมณ์และดับลงการรับรู้อารมณ์กับความรู้สึกต่ออารมณ์เหมือนกันไหมล่ะรับรู้อารมณ์กับความรู้สึกต่ออารมณ์เหมือนกันไหมต่างกันยังไงอ่ะเหมือนกับเอามือไปจับวัตถุจับต่างๆจับแล้วรู้สึกเหมือนกันไหมจับมันเป็นกิริยาที่จับแต่ความรู้สึกมันเหมือนเป็นคุณสมบัติเป็นอาการเหมือนจิตเนี่ยเหมือนกันนะจิตมันจะไปจับอารมณ์กับความรู้สึกต่ออารมณ์คนละอย่างกันความรู้สึกที่ว่าสบายใจไม่สบายใจชอบใจไม่ชอบใจอย่างเนี้ยเรียกเป็นความรู้สึกหรือเป็นอาการในจิตแต่การระลึกถึงสภาพเป็นผู้รู้ไม่ใช่ระลึกอาการมันระลึกในแง่ของกิริยาคือการจับอารมณ์การรับรู้อารมณ์รับรู้สังเกตเนี่ยว่ามันมีสภาพรู้นั่นแหละสังเกตว่ามันรู้แล้วมันหมดไปไหมรู้แล้วก็หายไปรู้แล้วก็หายไปจะได้เห็นความเกิดดับบทเรียนเนี้ยมันมีความจำเป็นตรงที่เวลาที่เรานั่งไปมีสมาธิมีความสงบจิตนิ่งเฉยว่างไม่มีอะไรว่างเปล่าไม่มีอะไรจะดูเหมือนกับว่าตรงนี้เป็นความว่างจิตผู้รู้เนี่ยมันก็ดูความว่างอยู่นะแล้วมันก็จะรู้สึกได้ว่าไม่มีอะไรมีแต่ว่างสภาวะอารมณ์เนี่ยมันเป็นความว่างจิตผู้รู้มันก็ไปดูความว่างแล้วมันก็บอกว่าไม่มีอะไรมีแต่ว่างแต่ที่จริงมันมีตัวมันเองอยู่มีสภาพรู้ดับแล้วเราให้มีการสังเกตตัวมันเองมันมีสภาพรู้แล้วหมดลงรู้แล้วก็หมดลงมันจะรู้ความว่างก็ตามรู้ภาพนิมิตอะไรก็ตามมันรู้แล้วก็หมดลงรู้แต่มันถี่เพราะนั้นแทนจะไปใส่ใจถึงความว่างแต่มาใส่ใจถึงสภาพรู้ที่กำลังรู้ความว่างแต่บางคราวก็ใส่ใจถึงความรู้สึกขณะที่รู้ความว่างมันอาจจะมีความสุขใจมีความอิ่มเอิบใจก็สังเกตอันนี้มันเป็นคุณสมบัตินะเป็นอาการที่ประกอบอยู่ในจิตแต่ถ้าเกิดว่าจิตมันไม่รู้สึกอะไรจะว่าปิติก็ไม่มีจะว่าสุขก็ไม่มีมีแต่เฉยพอไปสังเกตความเฉยเนี่ยมันไม่อยู่แล้วมันเลยไปว่างอีกดูเฉยที่ไรก็ไปสู่ความว่างก็เหมือนไม่มีอะไรเราต้องสังเกตในแง่ของการรู้อารมณ์ว่าจิตมีการรับรู้อารมณ์อยู่เหมือนกับเรามองอะไรออกไปเนี่ยมองท้องฟ้าว่างเปล่าเนี่ยแล้วก็บอกไม่มีอะไรเลยว่างไปหมดแต่ที่จริงมีการมองอยู่ใช่ไหมมีการมองอยู่ไอ้ตัวที่มองนั่นแหละมันเป็นผู้รู้เราจะสังเกตเจอมันได้ยังไงก็เ ็ต้องละการใส่ใจที่ท้องฟ้าที่ว่างเปล่ามาใส่ใจที่สภาพรู้ใจเหมือนกันน่ะจิตใจที่ข้างในเนี่ยที่มีสมาธิเนี่ยมันจะไปอยู่กับความว่างต้องใส่ใจมาที่สภาพรู้จึงเห็นความเปลี่ยนแปลงของกระแสจิตยันถ้าหากว่าเรากำหนดจิตใจไม่ค่อยเป็นไม่ดูใจเป็นเราฝึกไประยะหนึ่งเนี่ยพอมันมีปิติเนี่ยบางคราวร่างกายเราจะเหมือนตัวมันพองมันใหญ่มันจะลอยน้ำตาไหลสะอึกสะอื้นตัวสั่นโยกโครงเคลงอย่างนั้นท่านจะทำยังไงนั่งตัวสั่นตัวโยกแต่ถ้าดูจิตผู้รู้เป็นพอกำหนดไปที่จิตดูที่จิตมันจะหยุดอาการตัวโยกสั่นโครงเคลงมันจะหยุดแต่ถ้าดูใจไม่ออกดูแต่ร่างกายแล้วโดยเฉพาะดูแต่ร่างกายอย่างเดียวมันจะดูเป็นโครงร่างมันจะดูเป็นส่วนทรงสันฐานมันก็ยิ่งเห็นตัวโยกไปโยกมาเพราะว่าเราดูแบบบัญญัติบัญญัติมันจะไปเสริมอาการปิติเสริมสมาธิโยกมากๆมันก็คุมไม่อยู่บางคนเดินพอมันเกิดปิติเนี่ยเดินเร็วมากมันไปมันเองเดินมันจะวิ่งมันจะกระโดดเดินคุมไม่อยู่แล้วก็ตะเลิดแต่ถ้าดูจิตใจได้เนี่ยมันจะหยุดตัวสั่นตัวโยกตัวเบาตัวจะลอยน้ำตาไหลสะอึกสะอื้นเนี่ยดูมันให้จิตมันจะหยุดเพราะงั้นการกำหนดจิตใจนะมันมีประโยชน์จะแก้ปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นจิตที่มีปิติมันจะเกิดอาการหลายๆอย่างขนลุกเสียวแปลกๆตัวพองใหญ่นะตัวจะลอยน้ำตาไหลสั่นโยกสะบัดกระตุกกระชากอะไรเนี่ยเรื่องของปิติแล้วแสดงว่าเราใจเรามีสมาธิอย่างสมควรก็กำหนดรู้ไปเพราะนั้นฝึกสติให้มารู้เท่าทันต่อจิตอย่างน้อยก็ดูความรู้สึกของจิตให้ได้สบายใจไม่สบายใจชอบใจไม่ชอบใจสงบไม่สงบคิดนึกรู้สึกรับรู้อยู ่ยังมีคำถามที่มีขึ้นหลังจากสอบอารมณ์รวมไปแล้วเจ้าค่ะกราบนมัสการถามพระอาจารย์ดังนี้เจ้าค่ะตามที่ได้ฟังธรรมบรรยายช่วงเย็นพร้อมทั้งดูวีดิทัศน์จากหนังสือการปฏิบัติกลับมารองทำขณะเดินจงกรมได้รับความเข้าใจว่าจิตนั้นมีการเกิดดับตลอดเวลารวดเร็วมากและถ้ามีสติเข้าไปตามรู้แล้วจะเห็นอาการของจิตได้ชัดเจนแม้ในขณะเดินจงกรมเมื่อเท้าสัมผัสกับพื้นกระทบความรู้สึกเกิดขึ้นมีความรู้สึกเย็นแข็งสภาวะที่ได้มาจากจิตที่เข้าไปรับรู้และในขณะนั้นจิตดวงนั้นก็จะกลับเกิดตัวใหม่ขึ้นมารับรู้สภาพจิตตัวแรกที่ดับและต่อมาตัวที่สามก็มารับรู้วงเล็บผู้รู้ของตัวที่สองคือตัวที่สองหมดไปแล้วตัวที่รับก็จะมาเพิ่งถึงความรู้สึกที่จิตกำลังแสดงเช่นจะรู้ว่าขณะนั้นมีความสุขความสบายหรือไม่สบายพอใจหรือไม่พอใจสภาวะของจิตจะเปลี่ยนแปลงเกิดระดับเช่นนี้กับการมีกระทบกับอายตนะและถ้าสังเกตเฉพาะขณะจิตสัมผัสการเห็นการได้ยินได้กลิ่นและรู้รสจะแสดงอาการเกิดและดับทันทีแต่ถ้าสติไม่เข้าไปรู้จะดูเหมือนกับว่าอาการนั้นต่อเนื่องกันไปแต่ถ้ามีสติเข้าไปรู้ก็จะเห็นว่าแต่ละขณะแต่ละขณะเปลี่ยนเป็นจิตตัวใหม่ที่เข้าไปเห็นรับรู้สภาพของอาการต่างๆแม้ทางกายที่จะเกิดขึ้นซ้ำๆกันแต่จิตนั้นเปลี่ยนแปลงสภาพทุกๆขณะอย่างนี้เรียกว่าได้เห็นการเกิดดับของจิตใช่หรือไม่เจ้าคะ ก็คงได้เห็นถ้าดูที่จิตได้ก็เห็นได้เนี่ยก็ถือว่าปฏิบัติเป็นขึ้นได้ดูได้ตรงสภาวะขึ้นไม่เฉพาะแต่ความรู้สึกทางกายอย่างรู้ทางใจรู้สภาพรู้ก็มีโอกาสเห็นความเกิดดับได้แล้วสภาวะเราก็เ กิดจากมันเข้าอยู่แล้วเมื่อรู้ไปตรงตัวได้บ่อยๆก็เห็นเองก็รักษาสภาพรู้นี้ไว้เรื่อยๆรักษาความเป็นปกติจะสังเกตว่ามันอยู่ในภาวะที่เป็นกลางเป็นปกติไม่ได้ไปเพ่งค้นหาอะไรมาก ขอกราบเรียนถามว่าการเจริญสติบ่อยๆเป็นการชำระอาสวะสามารถชำระอาสวะที่นอนเนื่องอยู่ได้หมดหรือไม่คะ ก็เป็นทางเดินเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่จะก้าวไปสู่ขั้นของตัดอาสวะกิเลสค่ะแต่มันไม่ใช่ตอนนี้ตอนที่ยังเป็นโลกียะเนี่ยมันยังตัดไม่ขาดหรอกมันได้เป็นตทังคะประหารคือประหารได้เป็นขณะหนึ่งขณะหนึ่งเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่ได้กิเลสยังไม่ได้ตัดรากถอนโคนต้องอาศัยที่เพียรต่อเนื่องการเห็นรู้ได้ต่อเนื่องจนวิปัสสนาญาณก้าวไปสู่ขั้นโลกุตตระถึงจะประหารอนุสัยกิเลสขาดได้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยอันนี้ดูไปเรื่อยๆใจร้อนก็ไม่ได้ถ้าใจร้อนมันก็ไม่เห็นญาณมันก็ตกอีกต้องรักษาความเป็นกลางเป็นปกติ กราบนมัสการพระอาจารย์ขอเรียนพระอาจารย์ดังนี้ขณะเดินจงกรมและนั่งสมาธิในการปฏิบัติคราวนี้จะเกิดอาการไหวและกระเพื่อมน้อยๆทั้งไหวลึกๆในกายและผิวกายพอเอาใจไประลึกรู้อาการไหวทีก็จะหยุดพอเอาจิตมาดูใจถ้าเป็นเหมือนเมื่อก่อนก็จะรู้สึกดีใจริงโรดใจที่เกิดอาการไหวให้รู้บางทีเอาจิตเข้าไปเฝ้าดูอาการไหวด้วยซ้ำแต่คราวนี้รู้สึกใจเฉยๆพอถอยออกมาดูห่างๆก็เกิดอีกพอเอาใจเข้าไประลึกรู้ก็หยุดจนบางครั้งดูใจรู้สึกว่าใจจะรำคาญด้วยซ้ำไปขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าอาการไหวและการกระเพื่อมในกายและผิวกายนี้จะเป็นกระบวนการเกิดดับของรูปและนามหรือเปล่าเจ้าคะหรือเป็นเพียงสภาวะธรรมตามธรรมชาติเมื่อจิตเกิดสมาธิเท่านั้นเอง มันก็เป็นสภาวะนั่นแหละแล้วแต่ว่าจะมีญาณแก่กล้าหรือไม่ญาณที่เห็นระดับเหมือนไม่มากก็จะรู้สึกมันกระทบรู้สึกสลายตัวมีญาณแก่กล้าก็เห็นความเกิดดับมากขึ้นละเอียดมากขึ้นไวมากขึ้นเพราะนั้นการเข้าไปรู้ต้องหัดวางเฉยด้วยถ้าเรารู้แบบรำคาญมันก็วางท่าทีไม่ถูกต้องและต้องหัดวางเฉยแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นทุกข์ซึ่งการปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องผ่านการเห็นสภาวะที่เกิดดับมันก็จะรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นโทษจึงจะเกิดความเบื่อหน่ายจึงจะเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดยินดีฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้รู้ก็จะต้องรู้ไปด้วยความปล่อยวางไว้แม้ว่ามันจะเป็นทุกข์ก็ต้องไม่ทุกข์ด้วยมันไม่เที่ยงก็ต้องยอมรับว่าไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่าบังคับไม่ได้ธรรมชาติต่างๆมันก็จะป้อนสอนให้ใจได้มีความเข้าใจมีสติปัญญาที่จะให้รู้สึกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันบังคับไม่ได้มันมีความเกิดขึ้นโดยธรรมดามีความดับไปโดยธรรมดาม ีคำถามขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ดังนี้เจ้าค่ะในการลืมตาปฏิบัติจะแบ่งเป็นการปฏิบัติตามแบบติดบัญญัติหรือเป็นปรมัตถ์เฉพาะที่และปรมัตถ์ทั่วไปอย่างไรสำหรับสภาวะนอกกายที่มากระทบประสาทรับสัมผัสจากภายนอกเช่นเสียงมากระทบหูหรือภาพมากระทบตาเช่นใบไม้ไหวใบไม้ร่วงนกบินผ่านหรือเสียงนกร้องเสียงลมและอื่นๆทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางไว้ใช้เมื่ออยู่ในภาวะที่จำเป็นต้องปฏิบัติโดยนั่งลืมตาเจ้าค่ะ คำถามขอเรียนถามกราบเรียนถามพระอาจารย์ดังนี้เจ้าค่ะในการลืมตาปฏิบัติจะแบ่งเป็นการปฏิบัติแบบติดบัญญัติหรือปรมัตถ์เฉพาะที่และปรมัตถ์ทั่วไปอย่างไรสำหรับสภาวะนอกกายที่มากระทบประสาทสัมผัสจากภายนอกเช่นเสียงที่มากระทบหูหรือภาพที่มากระทบตาเช่นใบไม้ไหวใบไม้ร่วงนกบินผ่านหรือเสียงนกร้องเสียงลมและอื่นๆทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางไว้ใช้เมื่ออยู่ในภาวะที่จำเป็นต้องปฏิบัติโดยนั่งลืมตาเจ้าค่ะ ก็รู้แค่สภาวะที่มาปรากฏเสียงดังมาได้ยินก็รู้แค่เสียงแค่ได้ยินกลิ่นมากระทบก็รู้แค่กลิ่นแค่รู้กลิ่นถ้าตาเห็นรูปก็รู้แค่เห็นรู้สภาพเห็นแต่ถ้ามันเลยไปเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นความพอใจเป็นความไม่พอสติมันก็มารู้ที่ใจสภาวะที่ใจใจมันรู้สึกความพอใจขึ้นมาแล้วไม่พอใจขึ้นมาแล้วสติก็มารู้ที่ใจที่กำลังรู้สึกพอใจมันก็กลับมาเป็นปัจจุบันมาเป็นปรมัตถ์ปัจจุบันถ้าคนไม่ได้ปฏิบัติพอมันเห็นมันฟังมันก็จะไปเรื่อยบัญญัติไปสืบไปสืบแต่ถ้าคนปฏิบัติเนี่ยมันก็จะไปบัญญัติแต่มันก็กลับมาปรมัตถ์ได้อีกจะไม่ให้เป็นบัญญัติเลยมันไม่ได้หรอกมันต้องมีโดยเฉพาะเราวิถีชีวิตมีวิถีชีวิตอยู่กับการงานเราต้องมีบัญญัติด้วยแต่ว่าให้มันมีการรู้สภาวะปรมัตถ์กลับคืนมารู้เข้ามาที่ตัวขึ้นมาอีก ขอถามเรื่องเวทนา 1. สุขเวทนาไม่มีอามิตรต่างจากเสวยสุขเวทนาอย่างไร 2. เสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิตรต่างจากเสวยทุกขเวทนาอย่างไร 3. เสวยอุเบกขาเวทนาไม่มีอามิตรต่างจากเสวยอุเบกขาเวทนาอย่างไร คือเวทนาเนี่ยก็ไม่ได้รู้เวทนาจะเป็นสุขเป็นเฉยๆไม่ได้รู้ไปถึงว่ามันมีอามิตรหรือไม่มีอามิตรมันจะมีอามิตรหรือไม่มีอามิตรก็รู้เพียงแค่เวทนาที่ปรากฏความสบายความไม่สบายความเฉยๆในบางคราวมันก็รู้ไปถึงว่าสุขอย่างนี้เกิดจากมีอามิตรมาด้วยหรือว่าไปรู้ถึงเหตุถึงผลหรือสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรเช่นนั่งสมาธิจิตสงบจิตก็มีความสุขก็รู้ความสุขที่เกิดขึ้นความสุขนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับอามิตรคือการปฏิบัติช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะอดมีเหตุมีผลเข้ามามีเหตุมีปัจจัยและสิ่งนี้มันเกิดสุขเกิดนี่มันมีอามิตรมาจึงมีความสุขความสุขอย่างนี้มันไม่ต้องมีอามิตรมันก็มีความสุขความทุกข์ความเฉยๆก็เหมือนกันแต่บางคราวมันก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องเหตุเรื่องผลมันรู้ตรงๆเลยรู้อาการที่สุขอาการที่ทุกข์อาการที่เฉยๆไม่ต้องไปบอกว่ามีอามิตรไม่มีอามิตร